των διά των τραγουδιών. Η αδερφούλα μου η Νάνση είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Και όπως λένε και οι πληροφορίες, πλακώσανε και Γερμανοί τουρίστες ή αν θέλετε μεταφιεσμένοι σε τουρίστες νεοναζί, στα πλαίσια προφανώς της Διεθνούς Εκστρατείας της ΠΕΔΙΓΑ, δηλαδή αυτής της αντιμεταναστευτικής ρατσιστικής γερμανικής οργάνωσης που εμφανίζεται με φιλοδοξίες κόμματος, και βρήκανε παπά να θάψουνε στην Ελλάδα. Μια δύσκολη στιγμή, μια μέρα, μια ώρα και μια στιγμή που ενδεχομένως όλοι να αναφωνούν, καθώς οι συγκρούσεις στείνονται από το τίποτα, καταλήγουν ενδεχομένως πάρα πολλές φορές στο τίποτα, και οι αγρότες είναι στο δρόμο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στο δρόμο, τα πάντα έχουν πάρει μία μορφή που όλοι προσπαθούν να φτιάξουν σενάρια και κανένας δεν καταλήγει πουθενά. Η κουβέντα για την κανονικότητα και για την νομιμότητα δεν ξέρω από πού αρχίζει, ξέρω ούτε μπορώ να σας πω ότι ξέρω ότι πού θα τελειώσει. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος πια αναφωνεί δεν τον θέλω πια. Τον ποιον? Ο καθένας στο δεν τον θέλω πια βάζει ανά πάσα στιγμή τα της αρεσκίας του πρόσωπα, θέματα, ζητήματα και στιγμές. Η στίχη και η μουσική είναι του Μιχάλη Κουμπιού, στο τραγούδι η Μαρία Σπυροπούλου. Συνολικό CD με τον τίτλο που αφορά στο λαό «Εδώ μένω, εδώ μένω». Δεν τον θέλω πια, δεν τον θέλω πια. Πείτε του να κάνει πέρα, μη μου κόβει τον αέρα. Λοιπόν, εδώ και τι να πρωτοπιάσω από την επικαιρότητα. Μόνο θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη της περασμένης Παρασκευής. Μετάβλασε η γρήπη. Ανήκω στην πλειονότητα των Ελλήνων. Δεν υπάρχει σπίτι που δεν έχει έναν δύο βαρύτατα γρυπιασμένους. Και να τα πνευμόνια και να τα οι παραρρηνικές περιοχές. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ψήθηκα στον Πυρετό, έκατσα μία εβδομάδα μέσα στο σπίτι, οπότε είδα και άκουσα τόσο πολλά που αναρωτιέμαι ώρες ώρες αν αντέχει η πνευματική και ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου να παρακολουθεί την εξέλιξη της επικαιρότητας σε θέση αδυναμίας. Δηλαδή, μην μπορώντας να κάνει τίποτα. Εκεί. Αυτό είναι ένα κοκτέιλ. Ξέρω ότι μοιράζομαι μαζί σας τώρα κάτι το οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει νιώσει, αλλά τον τελευταίο καιρό, σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, να είσαι ακίνητος σε μια γωνιά, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Να τρέμει, να σε ζώνει ο πυρετός και να παρακολουθείς την επικαιρότητα, είναι ένα κοκτέιλ που ισοδυναμεί με αυτοκτονική. Πώς θα σας το πω, διαδικασία. Όμως όλα περνάνε, θαύματα γίνονται. Ξέρετε, από Παρασκευή σε Παρασκευή, αν σκεφτώ πώς ήμουν πριν και πώς είμαι αυτή την Παρασκευή, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εύχομαι στον καθένα και στην κάθε μια από μια εβδομάδα σε εβδομάδα να μπορούν να αισθάνονται τουλάχιστον καλύτερα σωματικά. Γιατί ψυχικά είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Συνηθίσαμε τα πτώματα από το μικρό Αϊλάν. Μετράμε τώρα 10, 20, 30, 40. Ξεχάσαμε τα ίμια 20 χρόνια μετά. Και όταν λέω ξεχάσαμε τα ίμια, ξεχάσαμε τις επιπτώσεις των ημίων. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο Αιγαίο. Η γκριζάδα στο Αιγαίο που αφήνει τις τρύπες για να μπορεί να ανθεί πάσης μορφής φόνος και κακό, είναι αποτέλεσμα του ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και τα ίμια, αν δεν τα δούμε γεωστρατηγικά έτσι όπως είναι, δεν θα μπορούμε να ερμηνεύσουμε όλα αυτά που ακούγονται και κανένας δεν καταλαβαίνει τι σημασία έχει Σέγγεν. Αν το συνδυάσετε και με μεταφορά ενδεχόμενη των συνόρων βορειότερα, τότε μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε σχέδια για το καλοκαίρι και για τον τουρισμό. Αυτό που λένε βαριά βιομηχανία. Βαριά βιομηχανία, βαρύς δηλαδή τρόπος για να βγάζεις και όχι βιομηχανία. Υπήρξε δεκαετίες ολόκληρες από συστάσεις του ελληνικού κράτους η αγροτική παραγωγή. Για να δούμε τώρα που πάνε τα πράγματα και που είναι οι αγρότες. Είχαμε γεωστρατηγική θέση, τώρα που το Ιράν αναβαθμίζεται, δεν ξέρω. Αλλά ό,τι δεις η μαμά, ειλικρινά σας το λέω, αυτό κάθομαι και σκέφτομαι, αναβαίνει η δημοκρατία επικίνδυνα. Είμαστε δηλαδή σε εκείνη, ανεβαίνει, τόσο πολύ ανεβαίνει, που έχει απομακρυνθεί από το έδαφος και πετάει. Θα την κοιτάμε με το κιανοκιάλι, σε εκείνο το πυρήνα της, σε εκείνο το βαθύτερο, πιο ουσιαστικό πράγμα που μπορεί να είναι η δημοκρατία, ως πολιτισμική εξέλιξη πέρα από τα πολιτικά της αντικείμενα. Γιατί το λέω αυτό? Δεν επάνε πάρα πολλά χρόνια, πόσα είναι, για καλώς σκεφτείτε το. Είναι λιγότερα από 15 χρόνια, όταν είχε γεμίσει η Αθήνα. Όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες γελάδες. Τις θυμάστε τις αγελάδες? Η οποία ήταν η τάδε από τον τάδε ζωγράφο, η τάδε από τον τάδε ζωγράφο, η άλλη από τον άλλο ζωγράφο. Σε μία χορηγός ήταν οχή, στην άλλη χορηγός ήταν οψή. Και ήταν το σημάδι, λέει, της ευημερίας, η εποχή των παχαίων αγελάδων. Και να τις είχαμε μπροστά στο Μέγαρο, και να τις είχαμε στο Σύνταγμα, και να κάποιοι πλούσιοι τις είχαν και στους κήπους τους. Και βλέπαμε καρό, ριγέ, πουά, ζωγραφιστές, χρωματιστές, ωραίες παχαίες αγελάδες. Τώρα η Ευρώπη έκανε ένα άλμα θεόρατο, τεράστιο. Έβαλε λευκά πανό και έντυσε τα αγάλματα, χωρίς κανείς να το ζητήσει, χωρίς κανείς να το απαιτήσει, διότι. Πάντοτε χρειάζεται ένας φερετζές να κρύψει τα άσχημα στόματα. Όχι ο φερετζές που φοράνε οι γυναίκες της Ανατολής. Γιατί, ελάτε να μου το εξηγήσετε. Μία Ευρώπη που δεν μπορεί να δείξει τα γεννητικά όργανα ενός αγάλματος που είναι στη θέση του προϊόν τέχνης εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια, από εκεί και ύστερα τι να σας πω. Σκεφτείτε ότι κάποιος τόλμησε να κλείσει και τη θύρα 13. Αν δεν τα κάνω αχταρμά όπως τα έζησα, ειλικρινά σας το λέω, μπορώ να καταφύγω μόνο στο μάκι το Τσεβίλογλου, να είναι καλά ο άνθρωπος που σε στίχους Ζήνιας Καταπότη, με μόνο φωνές και μία μόνο κιθάρα θα τα ακούσετε, τα θαύματα. Όχι τίποτα άλλο, το λέει. Πώς τα κατάφερε ο Θεός αυτός ο μάγκας και σοφός και έβαλε σε όλα τάξη, δεν ξέρω. Ακούστε το τραγούδι. Πώς τα κατάφερε ο Θεός αυτός ο μάγκας ο σοφός και βάλε όλα τάξη, που βρήκε χρώματα και φως και στο μηδέν του μηδενός ζωγράφισε την πλάση. Να που συμβαίνουν θαύματα δίχως ευχές και τάματα. Να που συμβαίνουν θαύματα δίχως ευχές και τάματα. Thank you. φυτό, η γη νίκη ήταν θαρρό Σαββάτο. Ήταν το τάμα του στη γη, να έχει καθένας μια πληγή. Ήρθαν τα πάνω κάτω, τι τα θέλε τα θαύματα, και μπέρδεψε τα πράγματα. Τι τα θέλε τα θαύματα, και μπέρδεψε τα πράγματα. Κρασί να πιούμε, Θεέ μου, εγώ και εσύ. Ίσως να ξεχαστούμε. Κι ύστερα μάινα τα πανιά του παραδείσου η γειτονιά. Δεν είναι για να ζούμε. Άσε λοιπόν τα θαύματα, κοντεύουνε χαράματα. Άσε λοιπόν τα θαύματα, μας βρήκαν τα χαράματα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Ήταν εξαιρετικό πράγμα να είσαι χθες στη Βουλή και να ακούς ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για ανυπακοή. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μπορώ και ως βουλευτήνα του ΚΚΕ όχι να καυχαίμαι, να λυπάμαι για το πώς αντιμετωπιζόταν κάποτε από τους ίδιους ανθρώπους όταν δεν ήταν στην εξουσία η προτροπή για ανυπακοή. Λυπάμαι επίσης για πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν ακούγαν το σύνθημα στην ανυπακοή. Πάμε τώρα στα νούμερα, γιατί θα έχω αποφασίσει από πλευράς κουλτούρας σήμερα. Θα σας φτιάξω και τη διάθεση, έχω και ωραίες κληρώσεις, έχω και ωραία τραγούδια. Λοιπόν, έγινε γνωστό χτες ότι τα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία για το 2015 αγγίζουν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι λίγο περισσότερα ήταν τα χρέη το 2014. 13,5 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Η δικιά μας ερμηνεία είναι πολύ απλή. Δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει. Ούτε απατεώνες είναι, ούτε φοροδιαφεύγουν, ούτε λαμόγια είναι αυτός ο λαός. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι λαμόγια, να είναι υπέροχοι, να διεκδικούν Νόμπελ για την αλληλεγγύη και να περιμένουν από τους πλούσιους που θα πιαστούν να καλύψουν αυτή την τρύπα. Δεν έγινε ποτέ, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τα έλεγα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, τώρα τα λέει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Σιγά μην περιμένει κανένας ότι αυτά θα καλυφθούν από 2, 3, 5, 10 λαμόγια που έχουν φάει λεφτά και τα έχουν βγάλει από τη χώρα, τα έχουν αφήσει στη χώρα, εξακολουθούν να τα τρώνε μέσα στη χώρα. Η προπαγάνδα της κυβέρνησης κάθε φορά που δημοσιοποιούνται τέτοια στοιχεία είναι το κυνήγι των μεγαλόφιλετών. Για αυτούς τους μεγάλους η κυβέρνηση, να θυμάστε, έχει φροντίσει να θεσπίσει δεκάδες φορά απαλλαγές και δεκάδες κίνητρα. Οπότε, τι μας σώζει? Το ίντερνετ, το tweet, οι πληροφορίες για μεταφυσικές πηγές δύναμης που μας έχουν προκύψει 52 μεριές, δηλαδή δεν είναι τα ξανθά γέννη, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Θα μας σώσουν αυτοί που πιστεύουν στο ξανθό γένος, οι φασίστες που πλακώνουν από τη Γερμανία για να σουλατσάρουν στο κέντρο της Αθήνας, να τιμήσουν τα ίμια. Τους πυροπόνους τους Γερμανούς φασίστες να τιμήσουν τα ίμια. Θα τα δούμε αυτά τις αμέσως επόμενες ώρες να εκτυλίσσονται και κρατήστε πολύ μικρό καλάθι, γιατί θα σας πάω πίσω σε χρυσά επί. Από τις εκδόσεις σε ώρα έχω 5 βιβλία σε απόδοση μάλιστα Λυδίας Τρίφωνα για τον Πυθαγόρα. Να θυμάστε ότι ο Πυθαγόρας έχει αντιμετωπιστεί και εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με μεταφυσικές παραλλαγές και ερμηνείες, όσες, τι να σας πω, όσες περίπου και η βίβλος και διάφορα άλλα Ευαγγέλια που δεν υπήρξανε, που καταγραφήκανε, που καταστραφήκανε. Ο Πυθαγόρας, να θυμίσω, δεν έγραψε τίποτα όσο ζούσε. Ούτε καν το Πυθαγόριο θεώρημα. όπως σημειώνει και η Λιδία Τρίφωνα, η γνώση και η σοφία του άλλαξαν τον κόσμο και έφτασαν ως τις μέρες μας. Απόσταγμα της διδασκαλίας του θεωρούνται, προσέξτε τη λέξη, θεωρούνται τα χρυσά έπι, 71 δύστιχα πηξίδα για τη ζωή. Λειτουργήσαν ως προτροπή, ρίχνουν μια κήτη, σε μια κήτη το ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο μαζί. Ορίζουν το σημείο σύγκλησης των δύο και μας δείχνουν πώς να κατακτήσουμε την ανώτερη αρετή στην καθημερινή μας πρακτική. Δεμένα με το όνομα του Πυθαγόρα, τα χρυσά έπι είναι ανάμεσα στην ιστορία και στο μύθο, έτσι. Δεν ξέρουμε πότε πρώτα εμφανίστηκαν. Στη σημερινή τους μορφή, αυτή που θα σας δώσω σήμερα στο βιβλίο, επιβεβαιώνονται μετά τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Εκείνη την εποχή τα καταγράφει ο Ιεροκλής, ο Αλεξανδρινός και νεοπλατωνικός φιλόσοφος, μαθητής του Πλούταρχου. Γίνανε δημοφιλή. Συνέχισαν να αντιγράφονται μέχρι και το 15ο αιώνα. Υπάρχουν χειρόγραφα που δημιουργήθηκαν στην κάτω Ιταλία, όπου μιλούνταν ελληνικές διάλεκτοι, και οι μοναχοί αντέγραφαν διάφορα έγγραφα, όχι αποκλειστικά θρησκευτικά. Μιλάνε για 230 αντίγραφα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Παρά τα αυτά, στις σχετικές δημοπρασίες έχουν εμφανιστεί ελάχιστα κατά καιρούς. Τώρα, πώς γίνεται να δημοπρατούνται όλα, μα εδώ έχουν δημοπρατηθεί οι πρόσφυγες, τα Τιμαλφή. Η Δύση υποκριτικά σε επίπεδο πολιτισμού κρατάει τη Μαλφή ως έξοδο. Αν το προσέξετε για τους πρόσφυγες, στη Δανία πέρασε ο νόμος. Αν το προσέξετε στο βάθος του, θα μάθετε ότι στη Δανία η ευρωπαϊκή αντίληψη περί δημοκρατίας λέει ότι όταν κάποιος χρειάζεται ένα επίδομα και βρίσκεται σε θέση αδυναμίας, το δικαιούται μόνο αφού προηγουμένως πουλήσει όλα του τα τη Μαλφή, όλα του τα κινητά. Πώς σας φαίνεται αυτός μελλοντική προοπτική σωτηρίας? Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα χαρούν και θα ερμηνεύσουν ο καθένας από μόνος του. Σας θυμίζω ότι επί τουρκοκρατίας τα χρυσά έπι διδάσκονταν στα σχολεία. Τα χρυσά έπι από τις εκδόσεις ώρα. Και εγώ θα σας πάω στο ο κόσμο μου. Α, δεν μπορώ να σας πάω. Δεν μπορώ να σας πω ούτε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα σηματάκι της εκπομπής και πάμε για ειδήσεις. Και οι ειδήσεις, πιστέψτε με, είναι εξαιρετικά άσχημες. Οπότε τηλεφωνήστε στο 211-200-8200 για τα χρυσά έπι του Πυθαγόρα και θα σας ξεκινήσω ήρεμα, γλυκά και όμορφα με Αλίκη Καγιαλόγλου και Σαβίνα Γιαννάτου αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Κλέψανε, λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Κλέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι κι πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok απ' έξω τρέξτε. Κλέψανε, λένε. Πάω στους νικητές, ο 5388, ο 1292, ο 0002, 4580 και ο 5428. Καλό διάβασμα, καλές παρενέσεις. Μην βασίζεστε παρά μόνο σε αυτά που μαζεύετε και καταλήγετε μόνοι σας ως συμπέρασμα για οποιοδήποτε βιβλίο, για οποιοδήποτε κομμάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω ένα μήνυμα από την Ελευθερία που λέει «Καλό Σαββατοκύριακο, ήθελα να σας γράψω, δεν μπόρεσα, έδινα μαθήματα για την εξεταστική. Άκουσα μια ηχογραφημένη εκπομπή, μου άρεσε πάρα πολύ, κάτι λέγαμε εκείνη την ημέρα προφανώς για τη γλώσσα και συνειδητοποίησα, με κάνατε να ξαναδώ τους κανόνες για το τελικό νι». Και συνειδητοποίησα πόσα λάθη έκανα. Να είστε καλά. Βλέπετε ότι αυτός ο διαρκής αυτοέλεγχος, η περιέργεια, να ακούσεις κάτι και να σε... έχεις τη διάθεση να ψάξεις, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ και δεν θα σας το προσφέρω αλλιώς. Σαν σήμερα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρόκειται περί τεράστιου ποιητή. Δεν το ξέρουν οι πολλοί. Το ξέρουν οι αριστεροί. Το ξέρουν οι κομμουνιστές. Το ξέρουν. Οι Λατινοαμερικάνοι, τον ξέρουν οι Δημοκράτες, τον ξέρουν οι πατριώτες της Λατινικής Αμερικής. Σαν σήμερα το 1853 γεννιέται ο Κουβανός επαναστάτης ποιητής Χωσέ Μαρτί. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην πάλη για την ανεξαρτησία της χώρας του και την ενότητα όλων των λαών της Αμερικής κατά του Ισπανικού και του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. Πατήστε ένα κουμπάκι, μάθετε ποιος είναι ο Χωσέ Μαρτί, διαβάστε κανένα δυο πράγματα. Θα σας φτιάξει διάθεση όσο τη φτιάχνει και μια λιακάδα μέσα στο καταχύμωνο. Μου λέει λοιπόν η Ελευθερία, έκατσε και έφτιαξε ένα πονηματάκι μικρό ραπ για τη συμπλήρωση 365 ημερών με Σιριζανέλ. Στην Ελλάδα έχουμε ανασφαλιστικό. Ανασφάλειες προσφέρει αντί για μετρητό. Φαντάζουν όνειρο άπιαστο τη σύνταξη στα ευρώ και μειώσεις γίνονται στο βασικό μισθό. Θυσίες όλα γίνανε για τη Ευρώπη στο ιδανικό, σκέτο ρημαδιό. Με ψήφιση δικαιωμάτων για την ανταπεργία, κάλεσμα της κυβέρνησης σε αντιμνημονιακή πορεία, με πρόταση για δίδακτρα στη δωρεάν παιδεία, με αριστερό νεποτισμό και αναξιοκρατία, η λύση για όλα αυτά θα ήταν και θα είναι μία. Η ανθρωπιστική και ηθική παιδεία. Εδώ θα διαφωνήσουμε. Εξαρτάται ποιος κανονίζει και ποιος ορίζει τον ανθρωπισμό και την ηθική παιδεία. Η ηθική παιδεία δεν συνεπάγεται και πολιτικά καλή εκπαίδευση. Έχει περάσει από πολύ σκοτάδι η Ευρώπη μιλώντας για ήθος. Έχει περάσει από πάρα πολύ σκοτάδι με θρησκευτικούς πολέμους να μιλάει για άνεξη θρησκεία. Έχει περάσει από πολύ μαυρίλα στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους Εβραίους, για τους διωγμούς, από νύχτες Αγίου Βαρθολομαίου. Δεν είναι άγια η Ευρώπη. Είναι με πολύ αίμα κατεβασμένες πολλές αξίες. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις πετάει κάποιος από το παράθυρο με ευκολία. Είναι απίστευτο πως τόσοι μίλησαν για την παράσταση η οποία περιλαμβάνει τμήμα του Εθνικού από ένα βιβλίο του Ξηρού χωρίς να την έχουν δει. Και αυτό είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Το να μιλάς χωρίς να έχεις δει και χωρίς να έχεις ακούσει. Αυτό. Όχι το αν είναι καλό ή κακό, έπρεπε να ανέβει, δεν έπρεπε να ανέβει, έπρεπε να κοπεί. Πριν φτάσουμε στο αν έπρεπε να κοπεί, να μην κοπεί, να ανέβει, να μην κατέβει, γιατί η λογοκρισία στις μέρες μας λες και δεν αντέχει η δημοκρατία, πότε αρχίζει η λογοκρισία στη δημοκρατία? Όταν δεν αντέχεις. Όταν είναι αδύναμη η δημοκρατία. Όταν θες να καθορίσεις κανόνες σε αυτό το επίπεδο, με αυτόν τον τρόπο, χωρίς πολιτική. Προσέξτε, χωρίς πολιτική. Γιατί η πολιτική συνεπάγεται πάνω απ' όλα οικονομία. Και η οικονομία είναι ανήθικη από την ώρα που η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που οι μεν κοιτάζουν τους δε με το κενό κιάλι. Αυτοί που έχουν τους βλέπουν σαν μυρμήγκια και τα μυρμήγκια τους βλέπουν σαν γίγαντες. Όμως είναι ο κόσμος στον δρόμο. Και επειδή είναι ο κόσμος στον δρόμο, σε όλους όσους αντέχουν, εγώ τους αφιερώνω. Ο κόσμος σου να είμαι εγώ. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου και του Κλιφτ Νίβινσον, γιατί θα το ακούσετε και ως Reflection. Η μουσική, αντικατοπτρισμή σημαίνει Reflections, είναι του υπέροχου, του μοναδικού, του σπάνια ακούμενου πλέον Μάνου Χατζηδάκη, και η γενεσιουργός ημερομηνία είναι το 1993. Ό,τι είχε αποφασίσει τότε η Ευρώπη που ζούμε σήμερα. Δηλαδή ένας εφιάλτης. Από μένα σε όλους και όλες που αντέχουν να είναι στο δρόμο υπέρ τρίτων και όχι μόνο για την πάρτη τους. Πάλι μεγάλα λόγια και υπερβολές. Πάλι μεγάλα λόγια μου ξαναλες. Όποιος χωρίς δαιμόνους δαιμονίζεται, πάει μια δεξιά, μια αριστερά, ποτέ δεν πάει μπροστά. Λόγια γνωστά και ίδια, λόγια διανά, ατέλειωτα ταξίδια στο πουθενά. Όποιος χωρίς ανέμους ανεμίζεται, πάει μια ψηλά, μια χαμηλά, ποτέ δεν πάει σωστά. Αν μ' αγαπάς κι αν θες να σ' αγαπώ, σταμάτα να σκορπάς το άνθος σου και το γαρπό. Μαζί μου θες σεμνά να περπατάς, αλλού να μην κοιτάς, ο κόσμος σου να είμαι εγώ. Thank you. Μου πείτε ότι δεν αντιληφθήκατε και δεν χαρήκατε την μίξη που έφτιαξε η Νάνση για χάρη σας. Και όταν λέω γενεσιουργός το 93 είναι με αυτές τις ερμηνείες, έτσι, γιατί αν πάμε πίσω, Reflections 1969, New York Rock and Roll Ensemble. Όχι τίποτα άλλο, αλλά όταν μαζεύονται άνθρωποι μαζί και έχετε τρεις ερμηνείες, τρεις χρονολογίες. Το 2014 η Σαβίνα Γεννάτου με τον Κώστα Γρηγορέα στην κιτάρα ακούστηκαν έτσι στο Πυθαγόριο Αμφιθέατρο από τη συναυλία «Μια ιστορία με τραγούδια». Ένα τραγούδι σαν και αυτό σπάνια χάνει τη γοητεία του, με τη διευκρίνηση περνάμε στις διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να περάσουμε λοιπόν ένα ωραίο απόγευμα Παρασκευής, παρέα, εσείς και εγώ, παρεούλα αν θέλετε, πείτε το όπως θέλετε. Ξέρω ότι αυτού του είδους η ανθρώπινη σχέση σώζει εμπολείς και τους από εδώ και τους από εκεί στην άκρη αυτής της γραμμής. Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα πολλά και ωραία. Ζούμε μέρες εκφασισμού. Θα μου πεις, ωραίο είναι αυτό? Όχι. Το να το στέλνει κάποιος για να το έχει συνειδητοποιήσει και να είναι ο Θοδωρής από το Ηράκλειο και να είναι νέος. Κατεβάζονται παραστάσεις. Εισάγουμε φασίστες. Πόλεμο στα πόδια μας. Φτώχεια και ανεργία. Νεκροί στο Αιγαίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει με τα 27 ενωμένα Auschwitz ή σαν αγελιλίκων με αλφα mail και ωμέγα mail. Δεν ξέρω. Αισθάνομαι τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την απεργία στις 4 Φλεβάρι σαν κρίνους στη μέση ενός πολέμου. Όταν μπορεί κάποιος να βλέπει την αντίσταση ως κρίνο, κάτι μπορούμε να ελπίζουμε. Ο Διονύσης καίγεσαι για τα Παναθηναϊκά. Πίστεψέ με, κάποια στιγμή θα το κοιτάξουμε το θέμα λίγο βαθύτερα, αλλά πρέπει να το κάνω και σε συνδυασμό με τους συναδέλφους εδώ. Και όχι να μιλήσω απλώς για το κλείσιμο των θυρών 13 και 14. Κανένα κλείσιμο, καμία θύρας δεν βοήθησε ποτέ στο να ανοίγουν τα μυαλά. Αυτό είναι, σας διαβεβαιώ, απολύτως έτσι. Τώρα, αν κάποιος αποφασίσει μόνος του να ανοίξει το μυαλό του, τότε φέρεται στη θύρα του σαν να είναι η θύρα του σπιτιού του. Και άμα φερθεί στη θύρα του σαν να είναι η θύρα του σπιτιού του και δεν λέει μεγάλες ψεύτικες κουβέντες, η οικογένεια του Παναθηναϊκού, η οικογένεια του Αντένα, η οικογένεια του Μέγκα, η οικογένεια του Ολυμπιακού, η οικογένεια της ΑΕΚ, το σπίτι μας εδώ, το σπίτι μας εκεί και όλα αυτά ένα μπάχαλο. Γιατί λέμε και πολλές φορές πολύ μεγάλες κουβέντες. Τώρα, ο Θοδωρής από τη Χάγη. Είμαι στην Ελλάδα και περιμένω τον πατέρα μου από Κόρινθο. Είναι κλειστά, ξέρεις τι ώρα θα ανοίξουνε? Ηρεμήστε λίγο. Μην ξαναγυρίσουμε πίσω σε εκείνη την κουβέντα ότι η Ελλάδα κόπηκε στα δυο και δεν μπορώ να πάω να δω τη μαμά μου. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά, ειλικρινά σας το λέω. Και συνήθως τα λένε οι άνθρωποι που μπορούν να πάρουν ελικόπτερο, το νοικιάσουν για να πάνε την άλλη μεριά να δουν τη μαμά τους. Αλήθεια το λέω. Λες ότι θα φύγουν νύχτα. Για να φύγουν νύχτα πρέπει εμείς να έχουμε ξημερώσει. Για να ξημερώσουμε εμείς πρέπει να έχουμε σκεφτεί. Και κυρίως δεν μπορεί να είναι ο καθένας μονάχος του. Όχι, ριγανέλαιο δεν ήπια. Με πειράζει ρίγανη, μ' αρέσει, αλλά ξέρω ότι κάνει πολύ καλό. Άλλοι που την πίνουν έχουν σωθεί. Θοδωρή, έχεις δίκιο. Εδώ να βοηθήσουμε σε ένα ταξί στη 1:15 από τον Κορυδαλό προς το Πέραμα. Μια κυρία που κατέβηκε σπεσμένα, άφησε στο πίσω κάθισμα ένα πλαστικό πράσινο τσαντάκι με συμβολιογραφικά έγγραφα πολύ σημαντικά. Ο οδηγός, αν μας ακούτε ταξιτζίδες μεταξύ σας συνεννοηθείτε, άκουγε Real FM. Και επομένως, εντάξει, εγώ θα αφιερώσω και το επόμενο τραγούδι στους ταξιτζίδες, έτσι για να βάλουν ένα χεράκι συνειδητά. Θα το κάνανε και χωρίς το τραγούδι. Ελάτε τώρα. Απλώς τραγούδια έχω, τραγούδια δίνω. Αν είχα και λεφτά, θα τα δίνα. Πού να τα βρω εγώ τα λεφτά έτσι και με τέτοιο τρόπο? 600.000 ευρώ, λέει, έδωσε η 86χρονη Μαρία Σλάτιτς, μου στο στέλνει ο Ανδρέας από το Λονδίνο, που ζει σε μια καλύβα σε μια ορεινή περιοχή της Σερβίας, τους συντοπίτες της. Η Μαρίγια πριν από 5 χρόνια πληροφορήθηκε ότι ο σύζυγός της που πέθανε στην Αυστραλία είναι νεκρός. Μαραγκός ο άντρας της, μαζί της μετανάστευσε το 56 στον Γκίλφορντ της Αυστραλίας. Εκείνη γύρισε στη Σερβία το 58 για να φροντίσει τη μάνα της που ήταν άρρωστη και δεν ξαναέφυγε ποτέ από τη χώρα. Οι δυο τους με τον άντρα της κράτησε επαφή με αλληλογραφία. Είχαν σκοπό να ξανασυναντηθούν στη Σερβία όταν ο άντρας της θα έπαιρνε πια σύνταξη, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Λίγο μετά της έρχεται μια είδηση ότι η Μαρίγια κληρονομεί από τον σύζυγό της $1 εκατομμύριο Αυστραλίας. Τι είπε? Δεν χρειάζομαι χρήματα, γι' αυτό τα χάρισα. Αυτοί τα έχουν ανάγκη. Η σύνταξή μου των 8.000 δηλαρίων, των 65 ευρώ, μου αρκεί για να έχω ψωμί, νερό και ξύλα για να μένω ζεστή το χειμώνα. Εκεί που θα πάω σύντομα δεν χρειάζονται χρήματα, γι' αυτό και τα έδωσα. γράφει ο φίλος Ανδρέας από το Λονδίνο, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί λέγεται Σλάτιτς και η Μαρίγια για τη σημειολογία Σλάτιτς στα σέρβικα σημαίνει χρυσός, είχε προφανώς χρυσή καρδιά. Σε όλους εσάς λοιπόν έχω και άλλα μηνύματα, πάρα πολλά να τα πω, για να σας φέρω σε μια ισορροπία με την πραγματικότητα. Ίσως να αξίζει τον κόπο να ακούσετε το σχόλιο του Παντελή του Χάρου. Παλιά, αν ήσουν αντίθετος από το σύστημα, σε έλεγαν κομμουνιστή. Τώρα αντιδράς στο σύστημα της γελατζή αριστεράς, σε φοροφυγάς. Πολύ φοβάμαι, Λιάννα μου, ότι αν ζούσε ο Γκέμπελς θα ήταν μαθητής αυτονών και όχι καθηγητής. Και εγώ λοιπόν τώρα σας φέρνω από το παρελθόν κάτι που νομίζεις ότι γράφτηκε χτες. Ο Γιώργος Σαραντάρης, στα κατάλοιπα, ποιητής, έζησε από το... τα κατάλοιπα εκδόθηκαν από το 32 στο 40. Γεννήθηκε το 1908 και πέθανε το 1941. Πήγε, πολέμησε στον Ελληνοϊτανικό πόλεμο στο μέτωπο, έπαθε τύφο, στην επιστροφή του στην Αθήνα άφησε το μάτι του το κόσμο, φίλος του Ελίτη, με επιρροές από τον Ντοστογεύσκη, τον Νίτσε, ποιητής της εποχής του. Ξέρετε πως καταλήγει το ποίημα που θα ακούσετε μελοποιημένο από τη Μαρίζα Κοχ? Η Δύση, πού θα βρει καινούριο δρόμο για τις ανθρώπινες ψυχές? Ακούστε το. Εμείς οι Έλληνες που σε χαρούμενα νησιά έχουμε τόπο. Σε λίγο αυτό θα ακούγεται. Εμείς οι πρόσφυγες που σε χαρούμενα νησιά έχουμε τόπο. Εμείς οι Έλληνες που σε χαρούμενα νησιά έχουμε τόπο. Σε άμυρη στεγνή γη που την υγραίνει ευλάβεια στον αιώνα, η πλούσια ανάμνηση, ο άφθονος ήλιος. Εμείς για φουχτά δύναμη και θάρρους, για τις ανθρώπινες ψυχές. Μια φουχτά δύναμη και θάρρος που τη χρειάζεται και χαιρετάει ο ζωντανός ο κόσμος. Εμείς οι Έλληνες που σε χαρούμενα νησιά έχουμε τόπο. Εμείς πουλιά που κρυώνουμε και δεν νοιαζόμαστε να στήσουμε σε πιο πράσινο χώρο τη φωλιά μας. Εμείς μια φουχτά δύναμη και θάρρος για τις ανθρώπινες. Μια φουχτά δύναμη και θάρρος που τη χρειάζεται και χαιρετάει ο ζωντανός ο κόσμος. Μια φουχτά δύναμη και θάρρος για τις ανθρώπινες ψυχές. Μια φουχτά δύναμη και θάρρος που τη χρειάζεται και χαιρετάει ο ζωντανός ο κόσμος. Η Δύση, που θα βρει καινούριο δρόμο για τις ανθρώπινες ψυχές. Ο φίλος μου Αλέξανδρος μου στέλνει, λες και ήξερε τι θα πεζότανε πριν από να διαβάσω το μήνυμα του, το εξής μήνυμα. Η Δανία και το πρόσφατο κοινοβουλευτικό της τερατούργημα αποτελεί τα τελευταία χρόνια και το πιο τρανό παράδειγμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ένωσης των λαών. Απλά οι προοδευτικοί και μορφωμένοι Σκανδιναβοί αποφάσισαν πως αντί να χτίσουν φράχτες ή να κοπιάσουν στο ελάχιστο για μια σοβαρή εξωτερική πολιτική, αρκεί να απειλήσουν για νόμιμο πλιάτσικο. Κρίμα, Γεωργάκης Παμανδρέου και η Δανία του Νότου. Καλή εκπομπή. Από μένα ναι, σε σένα ναι. Μια είδηση μετά. Τώρα κάθε λιμάνι και καημός. Για κάθε ξενιδεμένο, για κάθε ναυτεργάτη. Στο τραγούδι θα το ακούσετε την Άλκη στην Πρωτοψάλτη σε μία από τις πολύ καλές εκτελέσεις. Η πρώτη ήταν με τον Πάνο Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη. Η στίχη είναι του Πυθαγόρα και η μουσική του Κατσαρού. Είναι μερικά τραγούδια, ρε παιδάκι μου, έχουν περάσει μέσα στις παρέες, έχουν τραγουδηθεί κάποιες στιγμές. Αυτά παραμένουν τραγούδια που αξίζει τον κόπο να τα ακούσει και το 15 και το 16 και το 26 και το 36, ενδεχομένως και μέχρι την τρίτη χιλιετία. Πάντα θα βρίσκεται κάποιος να το θυμίζει σε έναν επόμενο, σε έναν προηγούμενο, να περνάει σε μία παρέα, να τραγουδιέται. Α, θάλασσα ως λιμάνι. Είναι η ζωή μια θάλασσα και εμείς καπετάνεοι. Κι είναι στα αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι. Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ. Είναι η ζωή του καθενός, θάλασσα δίχως άκρη, θάλασσα δίχως άκρη. Με στα πολλά νερά της και χάθηκε η βάρκα μου. Λοιπόν, ξέρετε, μερικά από τα τραγούδια αντέχουν γιατί έχουν ακουστεί για πρώτη φορά σε ελληνικές ταινίες. Και αυτές οι ελληνικές ταινίες εξακολουθούν να παίζονται παντού όμως, μα παντού όμως, όποιο κανάλι και αν γυρίσεις, μια μαυρόσπρη ταινία ενδεχομένως να την πετύχεις και αργότερα και λίγο έγχρωμη. Οι μαυρόσπρες είναι άπαιχτες έτσι μεταξύ μας τώρα, έχουν κάνει την ανατομία της αστικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας με έναν τρόπο μοναδικό. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι, ίσως και από τις καλύτερες εκτελέσεις που μπορεί να ακουστεί με την Άλκηστη, ακούστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική ταινία Το Κάθαρμα. Σενάριο τότε Νίκος Φόσκολος, στρατηγός, Φούντας και πολλοί άλλοι. Πάμε σε διαφημίσεις με Φούντες. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Πάμε τώρα σε ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο έχω να προσφέρω με τη μορφή της κλήρωσης, έτσι όπως αυτή έχει επιβληθεί από τα Σαρχάς. Και το νεότερο από τα Σαρχάς, ξέρετε, έτσι είναι. Μπαίνουμε στην κλήρωση της ταχύτητας και πάει λέγοντας. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα που πάνε να βάλουν τάξη ακόμα και σε αντιλήψεις όπως είναι η τύχνη, η τύχη, ξέρετε τι εννοώ. Και μετά σου έρχεται η θεωρία, δεις πως εξοικειώνεσαι με όλη αυτή την νοοτροπία. Μετά σου έρχεται η θεωρία των παιγνίων. Μετά σου έρχεται ο Βαρουφάκης. Μετά σου έρχεται ο Νταμπλάς. Μετά σου έρχονται οι συνεντεύσεις και οι αναλύσεις για τους Νταμπλάδες. Και πάει λέγοντας στο προηγούμενο τραγούδι που ακούγαμε, ξέρεις τι είναι να υπάρχει αυτός ο στίχος που λέει ότι είναι η ζωή του καθενός θάλασσα δίχως άκρη. Άντε βάλτε λοιπόν ο καθένας τη ζωή του μία άκρη. Άμα την βάλει δεν θα είναι θάλασσα. Και άμα δεν είναι θάλασσα δεν θα έχει γαλήνες και δεν θα έχει και φουρτούνες. Λοιπόν, ο David Harvey είναι ο πλέον μνημονευόμενος γεωγράφος στον κόσμο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια. Εκτός από γεωγράφος, είναι επίτιμος καθηγητής ανθρωπολογίας στο μεταπτυχιακό του City University στη Νέα Υόρκη. Εκεί διδάσκει από το 2001. Διετέλεσε στο John Hopkins καθηγητής γεωγράφος, στο Οξφόρδη, ούτε και εγώ ξέρω από πού έχει περάσει ο άνθρωπος, το βιβλίο του «Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο το 2009, χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα 50 κορυφαία θεωρητικά βιβλία που γράφτηκαν για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλλον από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Έχει κατεβάσει χιλιάδες, δηλαδή κόσμους που κατεβάζουν από το ίντερνετ τις διαλέξεις του για το κεφάλαιο του Μάρξ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έγραψε ένα βιβλίο που ο τίτλος του είναι από μόνος του ελκυστικός για όποιον θέλει να μελετήσει, 17 αντιφάσεις και το τέλος του καπιταλισμού, από τις εκδόσεις Μετέχμιο του David Harvey. Γιατί αν δεν κατανοήσει κανείς τον καπιταλισμό, δεν μπορεί και να τον αντιπαλέψει. Ελπίζω να βοηθήσει. Εξαιρετικό το βιβλίο. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8-200, ας περιμένουν να περάσει ο πυρετός. Δηλαδή, ο πυρετός, έτσι όπως τον ακούσετε στην έξοχη μουσική του Στάμου Σέμψη, σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη, από την έξοχη Μελίνα Κανά, έτσι για να τιμήσουμε τους γρυπιασμένους αυτών των ημερών. Μια σπιρίνη και καφές κι ύστερα δυο τσιγάρα. Απόψε πάνε οι ψυχές στην ανηφόρα τρίζοντας σαν σκουριασμένα κάρα. Μια σπιρίνη και καφές κι ύστερα δυο τσιγάρα. Απόψε πάνε οι ψυχές στην ανηφόρα τρίζοντας σαν σκουριασμένα. Oh, Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα να πάρω θέση για το θέμα της παράστασης για τον Ξηρό. Ξαφνικά από όλη την επικαιρότητα αυτό νοιάζει πολύ περισσότερο. Δικαίωμά σας. Κάποια μηνύματα πήρα, περιμένετε να τοποθετηθώ. Ακούσατε το σχόλιο. Εκφράστηκαν άνθρωποι που δεν το έχουν δει. Επομένως, δεν μπορώ να βασιστώ στη γνώμη ανθρώπων που διαμορφώθηκε από μια περιραίουσα ατμόσφαιρα χωρίς να το έχουν δει, χωρίς να το έχουν νιώσει στο πετσί τους. Μα κάναμε ολόκληρη κουβέντα προημερών για το αν θα εκδοθεί ή δεν θα ξαναεκδοθεί ο αγών μου του Χίτλερ. Εντάξει. Θέλετε να μιλήσουμε για καύση βιβλίων, για καύση παρατάξεων και παραστάσεων. Θέλετε. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να μπω σε τέτοιου τύπου διάλογο. Αν πιστεύετε ότι δεν έπρεπε να ανέβει, δεν έπρεπε να ανέβει. Αν πιστεύετε ότι δεν πρέπει να κατέβει, εγώ πιστεύω δεν έπρεπε να κατέβει. Το αν έπρεπε να ανέβει ή δεν έπρεπε να ανέβει, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω από πλευράς ποιότητας. Αναρωτήθηκε κανένας. Ας πούμε, παράδειγμα, ο τίτλος. Τι σημαίνει Νάς. Κάτσε κάποιος να δει τι είναι αυτό το πράγμα. Πριν βγάλει γνώμη. Έχω πρόβλημα με τις γνώμες που φτιάχνονται πάνω στη γνώμη του άλλου που την είπε ο άλλος, που την είπε ο άλλος, που την είπε ο άλλος. Έτσι καταλήγει κάποιος να προτείνει και ένα φάρμακο σε κάποιον, μπορεί να το στείλει άκλα αυτό. Δεν είναι εκεί. Η ποιότητα είναι σε μια διαλεκτική περί το ζήτημα. Ξέρετε τι με ενοχλεί, ότι διαμαρτύρονται πολλοί που είναι οι ίδιοι από αυτούς που διαμαρτύρονταν όταν είχαν γίνει τα γεγονότα στο χιτήριο και όταν πήγαιναμε έτσι. Εγώ κάθε φορά που ακούω για λογοκρισία, δεν μπανάνε το χειρότερο βιβλίο του κόσμου. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στο μυαλό αυτού που θα το διαβάσει. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε γιατί αν είναι κρατικά τα λεφτά, ιδιωτικά τα λεφτά, δηλαδή τα κρατικά λεφτά πάνε σε καλές παραστάσεις. Μην τρελαθώ δηλαδή. Για να μην τρελαθούμε. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Άλλωστε παίζετε 15 μέρες. Εγώ είμαι καχύποπτη. Γιατί τώρα? Γιατί 4 παραστάσεις πριν κατέβει? Ποιος το ξεκίνησε, πώς το ξεκίνησε και γιατί? Και σε τελευταία ανάλυση με ενοχλεί όταν παρεβαίνει η πρεσβεία. Ή όποια πρεσβεία. Γιατί δεν έχω δει την ίδια ευαισθησία. Εδώ οι ζωές μετράνε διαφορετικά. Αν μπει μια βόμβα στους αντίπαλούς μας, αυτούς που θέλουν να μας πάρουν το Αιγαίο, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Στους διεκδικητές των δίκαιων μας, στους Τούρκους. Αν μπει όμως μια βόμβα και σκοτωθούν 50 Τούρκοι ή 90 Τούρκοι μέσα στην Κωνσταντινούπολη, λέω τώρα έτσι, ή κάπου αλλού, δεν βλέπω τις ίδιες ευαισθησίες, ούτε τα ίδια πρωτοσέλιδα, ούτε τις ίδιες προσεγγίσεις, αν γίνει κάτι στο Μαραθώνιο της Βοστόνης. Το λέω από την εποχή, θυμάστε, των παιδιών στην Οσετία. Με μια ευαισθησία η οποία πάει ανάλογα με την ιδεολογική τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα. Επομένως, όταν αυτό πάρει τη μορφή της κουλτούρας και της λογοκρισίας διαβοής του πλήθους, πόρο απέχει από ανθρώπους που είναι τάχα μου δήθεν, για παράδειγμα, οπαδοί της άποψης ο αναμάρτητος ημών πρώτος τον Λίθο Βαλέτο. Και αρχίζουν οι συγκρίσεις και φτιάχνονται δίδυμα εκεί που δεν υπάρχουν. Δηλαδή ο Ρουπακιάς με τον Ξηρό. Μα δεν μπορείτε να μπαίνετε σε τέτοια διλήμματα τεχνητά. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να κατανοήσει κάποιος ότι δεν ανοίγει ένα διάλογο για το ασφαλιστικό. Λέω τώρα, για να σας πάω κι εγώ στην άμεση επικαιρότητα, αν πρόκειται απλώς να τοποθετηθείς απέναντι στο πώς η Λεμιτόμος θα σε σφάξει. Και την ώρα που σε ενδιαφέρει η μηδενική ρήτρα, δεν μπορείς να μην σε ενδιαφέρει η έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση. Οι νικητές είναι ο 2399, ο 4471, ο 3985, ο 1217 και ο 7841. Περνάμε σε μια διαδικασία που δεν ξέρω. Ευχαριστώ τη Δέσποινα που κάτι της θύμισε ο Χωσέ Μαρτί, και εγώ δεν έχω παρά να σας πάω σε μια πραγματικότητα διαδικτυακή. Προσέξτε καλά. Υπάρχει καινούργια μόδα στο ίντερνετ που απευθύνεται κυρίως στα μικρά παιδιά, γιατί ακριβώς πρέπει να μάθουμε να ζούμε ως απελευθερωμένοι ή υπό απελευθέρωση δούλοι, και λέγεται Duct Tape Challenge. Τι είναι αυτό? Να πιάνεις το κορμί σου το ίδιο και να το τυλίγεις μόνος σου, να σε τυλίγουν οι φίλοι σου με μία μονοτική ταινία. Και μετά το στοίχημα να είναι ποιος θα δραπετεύσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τι σας θυμίζει αυτό? Τους Ουρλομανδίες σε Χουντίνι. Για να δείτε πώς φτάνουμε τώρα σε μοντέρνες εκδοχές. Άκου τώρα παιχνίδι. Το αποτέλεσμα, ένας νεαρός 14χρονος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Σκάιλαρ Φιш, αποφάσισε να παίξει το παιχνίδι με τους φίλους του. Τον τήληξαν με την ταινία για να χρονομετρήσουν πόση ώρα θα χρειαστεί να απελευθερωθεί από αυτό το μοντέρνο διαδικτυακό προτινόμενο φτηνό στην κατασκευή με μονοτική ταινία Ουρλομανδία. Ζαλίστηκε το παιδί, χάνει την ισορροπία του, πέφτει πάνω σε ένα παράθυρο, χτυπάει το κεφάλι του στο τσιμέντο, ανοίγει το σίδερο του παραθύρου, ανοίγει και το κεφάλι του, θρηματίζει την κόχη του ματιού του και τα ζυγωματικά, γίνεται η μούρη του κρέας όπως τα λέγαμε και χρειάστηκε άμεση επέμβαση γιατί είχε αιμορραγία στον εγκέφαλο. Άντε τώρα λοιπόν να μπούμε στο δίλημα. Αυτό είναι παιχνίδι ή δεν είναι παιχνίδι? Είναι μονοτική ταινία ή είναι ζουρλομανδίας? Είναι αστιάκι ή είναι αστιάκι μεταφώνου? Για δείτε λοιπόν, μην μπαίνετε σε ψεύτικα διλήμματα. Γιατί αλλιώς θα γυρίσουμε πίσω στο 52, όταν ο Γιώργος Φωτίδας έγραφε τους στίχους, ο Απόστολος Χατζηχρήστος Σμυρνιωτάκη τη μουσική, στο τραγούδι ο Μπάμπης Τσέρτος το μαγκαλάκι. Γιατί ξεχάσαμε πολλά, πολλά. Επειδή δεν πέθανε κάποιος από μαγκάλι, δεν σημαίνει ότι δεν ξαναβγήκαν τα μαγκάλια την εποχή που το ρεύμα κοστίζει πολύ. Το πετρέλαιο κοστίζει ελάχιστα αλλά πληρώνεται πανάκριβα πολύ για να ζεσταθεί οποιοδήποτε στην Ελλάδα που δεν έχει αυτή τη στιγμή τη λιακάδα που έχει η Αττική. Σβηστώ το μαγκαλάκι, μένω φτωχός. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι, όπως μου τα ανάβες κάθε βραδάκι. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι, όπως μου τα ανάβες κάθε βραδάκι. Στις αγάπης μας τη στάχτη ψάχνω, προσπαθώ μήπως ευρώ καμιά σπίθα για να σε σταθώ. Κλείσω με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα, ένα τραγούδι εξαιρετικός αφιερωμένο από μένα, ναι, στους παμίτες, δηλαδή σε αυτούς που βάδισαν με το πάμε στην τελευταία διαδήλωση, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο: δεν αντέχουν τις αλλοιώσεις. Τώρα μόλις μιλάγαμε για λογοκρισία, υπάρχει αυτή που φαίνεται και αυτή που δεν φαίνεται, υπάρχει παραποίηση και αυτή που δεν είναι παραποίηση. Λοιπόν, γίνεται κινητοποίηση, κατεβαίνει 10.000 κόσμος κάτω. Από αυτές τις 10.000 κόσμο ήταν και καμιά τρακοσαριά άνθρωποι της ΑΔΔΗ, της ΛΑΕ και μερικών άλλων φορέων που ήταν σε ένα σημείο και ενώθηκαν στην πορεία. Για όποιον ήταν έξω στην πορεία έβλεπε και καταλάβαινε. Αποφώνηση του ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Στις δύο κινητοποιήσεις συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα. Άμα παίρνεις το 300 και βάλεις και άλλες 10.000 μαζί, μιλάς για 10.000 άτομα. Από ποιους? Από σωματεία και φορείς. Πήρα μια δήλωση από τον Αδεδίτη, πήραν και μία από έναν Μπαμίτη και ξεμπερδέψαν με την αλήθεια. Πλάνα σκοτεινά, σαν κάτι κόκκινα μαυριδερά που βγαίνει ο Κουτσούμπας. Δηλαδή είναι περίεργο πράγμα, όπου και το πετύχουν το Κουτσούμπα, εκτός και αν πάει σε κανένα στούντιο να πει κάτι, βγαίνει σαν το διάολο μαυρισμένος σε χρώμα μελιτζανή ντοματή. Αυτό όμως γιατί συμβαίνει μόνο σε κάποιον, δεν ξέρω. Ίσως γιατί είναι ένα επίπεδο πολιτισμού δανέζικο και αρχίζουμε και πλησιάζουμε στην έννοια του τιμαλφούς. Λοιπόν, τιμαλφές για την ΕΡΤ δεν είναι το μαθηματικό άθροισμα 2, όχι ανομοιογενών, προσέξτε, αριθμητικά γιγάντιων μεγεθών, θυμίζει εκείνο το περιβόητο που λέγαμε κάποτε, η Κίνα και η Αλβανία είναι μαζί ένα δισεκατομμύριο, δια του 2. Άμα το κάνετε έτσι, καταλήγετε στον Αλβανό τουρίστα. Χρόνια σαν βροχή. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω και θα το αφιερώσω σε όσους θυμούνται ακόμα πώς μπορεί να πλησιάσει ένα δίδυμο Μάνος Ελευθερίου σε στίχους και ο Σταύρος Κουγιουμτζής στη μουσική, με ερμηνεύτρια τη Χαρούλα Αλεξίου, μια πραγματικότητα που μπορεί να υπάρχει για τον καθέναν, έναν ταλκά που μπορεί να υπάρχει για τον καθένα, γιατί χρόνια σε βροχή, με στην άδεια μου ζωή, μη μου φαρμακώνεις άλλο, βρε ακροατή την ψυχή, θα πω εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.